vuur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Carrie ten Apel. Een hele goede middag. Wie is toch die welbespraakte, grappige en aardige trainer van Excelsior? Het is Adrie Poldervaart en hij is na ene te gast op de perstribune. En zometeen een man met een grote liefde voor Italië. Hij reist deze weken langs Romeinse wegen, maar gelukkig heeft hij de afslag Hilversum Mediapark niet gemist. Straks is Rick Niemann te gast. Maar eerst het NOS Nieuws. In het Vaticaan is de misbruikconferentie afgerond. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Dorald Megens. Sinds donderdag spraken kerkelijk leiders over seksueel misbruik door priesters, paters, bisschoppen en kardinalen. En vanochtend is die top afgesloten met een mis. Daarin sprak paus Franciscus de aanwezigen toe. Correspondent Andrea Vrede in Rome. Andrea, je hebt het allemaal op de voet gevolgd de afgelopen dagen en vanochtend. Door veel mensen is er hoopvol uitgekeken naar de woorden van de paus. Heeft hij de hoge verwachtingen waargemaakt? Dat is een hele grote vraag. Om te beginnen heeft de paus voor de top gezegd dat we niet zulke hoge verwachtingen moesten hebben. Vervolgens heeft hij de top afgetrapt met een korte, krachtige toespraak donderdag, waarin hij zei dat er concrete maatregelen moesten komen en het duidelijk weer hoge verwachtingen wekte. Ja, en toen kwam vandaag de toespraak na afloop van de mis. Het was een toespraak in wollige, vrome, langgerekte bewoordingen. Helemaal niet in de stijl van de paus zelf. Hij heeft hem dus ook duidelijk voor een groot deel niet zelf geschreven. Er zaten een paar mooie, rake zinnen in. Verder was het een grote opsomming van wereldwijd misbruik. Overal in de wereld, ook buiten de kerk. Natuurlijk veroordelingen van hoe dat in de kerk toegaat. Richtlijnen moet de kerk hanteren van de Wereldgezondheidsorganisatie, zei de paus, over de bescherming van kinderen en tegen het geweld tegen kinderen. Om een lang verhaal kort te maken, het was niet concreet. Er werd niks concreets afgekondigd. En ja, ik denk dat veel mensen, vooral misbruikslachtoffers, teleurgesteld zullen zijn. Ja, mensen die er te hoge verwachtingen van hadden, voor die mensen viel het tegen, begrijp ik uit jouw woorden. Ja, want vooral omdat er concrete maatregelen werden aangekondigd. Bedenk wel, in die 3 dagen van die top, donderdag, vrijdag, zaterdag, zijn er heel veel presentaties geweest van kardinalen, van vrouwen ook van een non. En die waren waanzinnig krachtig. Dat waren hele harde bewoordingen. Daar werd echt gezegd, er is corruptie in de kerk. Er zijn dossiers van gevallen van misbruik zijn vernietigd. Wat er allemaal moet gebeuren, hele duidelijke richtlijnen en regels. En nou, een bisschop die zijn werk niet goed doet, ook al doet hij dat niet opzettelijk, kan toch zijn baan verliezen. Allemaal hele mooie dingen. En dan komt de toespraak van de paus. En dat is eigenlijk, ja, dan zakt het eigenlijk allemaal weer in. Maar, moet ik eerlijk zeggen, er komt nog een follow-upje. Er is straks een persbriefing, persconferentie om 14:30. En dan wordt er een follow-up uitgereikt. En wij hopen eigenlijk allemaal dat misschien daar iets concreets in staat. Ja. Is er nu al gereageerd op zijn toespraak? Nou, tijdens zijn toespraak, er werd natuurlijk druk meegetwitterd. En een belangrijke journalist en priester uit Amerika, Thomas Rees, een jezuïet, die overigens ook door de NOS is geïnterviewd in een reportage eerder deze week, die twitterde al tijdens de toespraak. Nou, staan leuke dingen in, maar dit is duidelijk niet wat de bedoeling is en niet geschreven door de paus. Dus die was ook al meteen teleurgesteld. Dus ook binnen de kerk zijn de geluiden niet zo positief meteen. Ja, het werd gezien ook als een test voor de paus. Hè? Is die wel geslaagd, denk je? Nou ja, deze misbruiktop is natuurlijk een hele belangrijke stap op weg naar iets waarbij ook de geloofwaardigheid van de kerk zelf en het leiderschap van de paus centraal staat. Hij moet nu tonen dat hij een leider is. Nou, er is natuurlijk wel wat winst. Want in delen van de wereld, continenten waar misbruik eigenlijk niet bespreekbaar is en waar priesters nog enorm op een voetstuk staan, zoals Afrika en Azië, ja, daar kunnen ze er nu ook niet meer omheen. Want die zaten er ook allemaal bij. Dus daar is wel winst gehaald. Maar ja, of dit nu de paus nu geslaagd is voor zijn leiderschapstest, het is nog te vroeg. Maar op dit moment niet zo heel erg. Beetje vaag allemaal, als ik jou zo hoor wat hij gezegd heeft. Misschien dus inderdaad straks in de loop van de middag dat er wat meer concreets bekend wordt als die persverklaring naar buiten komt om 14:30. Andrea Vrede, voor dit moment dank je wel. Door de strijd in Afghanistan is vorig jaar het hoogste aantal burgerslachtoffers gevallen sinds 2009. Dat is het jaar dat de VN het aantal slachtoffers systematisch ging bijhouden. In Afghanistan vielen vorig jaar ruim 3800 burgerdoden. Met gewonden erbij komt de VN uit op bijna 11.000 burgerslachtoffers. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging van 11%. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal zelfmoordaanslagen door terreurgroep IS en het gestegen aantal luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten. Sinds de VN begon met tellen, in 2009 dus, zijn bij de strijd 30.000 burgers omgekomen en 60.000 burgers gewond geraakt. 70 sporters zijn afgelopen jaar langs geweest bij de hersenschuddingspoli van de KNVB. Daar worden mensen begeleid die hersenschade oplopen op het sportveld. Die poli begon vorig jaar als een proef, maar de KNVB gaat ermee door. Volgens de Voetbalbond is het belangrijk om tijdens het sporten goed op te letten. Want een hersenschudding krijg je soms zonder dat je het in de gaten hebt, zegt deze sportarts. In sommige gevallen kan het nog steeds gebeuren. En zeker op wat recreatief niveau, hè, als er wat minder begeleiding, hè, vanuit de medische staf bij is. Dat voetballers toch doorgaan met spelen, omdat ze niet doorhebben dat ze een hersenschudding hebben. Kijk, het is echt niet zo dat je buiten bewustzijn geweest moet zijn om een hersenschudding te hebben. Dat kan al met een vrij makkelijke tik. In het Oostenrijkse skigebied Amerswald in Tirol wordt verder gezocht naar twee mensen die zijn omgekomen bij een lawine. Ze waren gisteren met een groep off-piste gaan skiën. Vier mensen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De Saoedische prinses Rema wordt de eerste vrouwelijke ambassadeur van dat land in de Verenigde Staten. Ze volgt een zoon van koning Salman op. Prinses Rema staat bekend om haar strijd voor vrouwenrechten. In het noordoosten van India is het aantal doden na een feest met illegaal gestookte alcohol opgelopen tot zeker 130. In verschillende ziekenhuizen liggen nog 170 mensen. En er worden nog steeds mensen met vergiftigingsverschijnselen binnengebracht. Het NOS-journaal. Over een paar minuten begint de wedstrijd ADO Den Haag-Ajax. Daar hangt wat spanning omheen. Nadat afgelopen week muren en monumenten in Amsterdam waren beklad door ADO-supporters, onder meer met anti-Joodse leuzen. Groep Ajax-supporters wil vanmiddag daarom demonstreren in Den Haag. En dat zou dan moeten gebeuren op het Malieveld. Onze verslaggever Robert Bas is daar. Robert, wat gebeurt er op dit moment? Ja, op dit moment is de situatie zo dat er een kleine 100 ADO-supporters zich verzameld hebben op het Malieveld. Die worden omgeven op dit moment door de politie. Aanvankelijk stonden ze ook een poosje te wachten langs de weg die naar het Malieveld leidt. Klaar blijkt om de Ajax-supporters op te wachten. De politie heeft ze daar weggedreven. Er is een kleine schermutseling geweest. En eigenlijk is het nu een soort status quo. De ADO-supporters staan hier te wachten tot de Ajax-supporters die dadelijk zullen aankomen. Maar inmiddels staat er heel veel politie. Dat heeft ook te maken met een gele hesjes-demonstratie straks. Ik heb onder andere twee waterwerpers gezien en er staan heel veel paarden. De politie staat dus eigenlijk te wachten wat er nu gaat gebeuren. En staat het wel vast dat die Ajax-supporters ook inderdaad naar het Malieveld komen? Die bussen zijn onderweg. Kan het ook zijn dat ze al naar een andere plek worden gevoerd of zo? Nou, ik kan me zo heel goed indenken dat in het crisiscentrum van de politie nu heel hard wordt nagedacht over een andere locatie. Omdat het Malieveld is groot leeg. Als daar supporters elkaar gaan treffen, kan natuurlijk een hele vervelende situatie opleveren. Dus ook dat er een hele demonstratie wordt verwacht, de gele hesjes. Er zijn ook nog andere demonstraties gepland. Officieel hebben we nog niks vernomen, maar ik weet dat er ongetwijfeld verschillende scenario's zijn en die nu worden bekeken. Robert Bas vanaf het Malieveld in Den Haag. Dan naar de wedstrijd zelf. ADO Den Haag-Ajax. Ik zei het al, over een paar minuten wordt er afgetrapt. En Andy Houtkamp die zit in het stadion. Andy, is daar iets te merken van die spanning elders in de stad? Of is het gewoon een gezellig feestje? Zo te horen wel. Gezellig. Als je ervan houdt wel. Dan staat er meneer heel hard te zingen. Onverstaanbaar mooi. Hij is nu even klaar. Er is hier weinig van te merken, gelukkig maar. Maar dat is ook logisch. Hier zitten alleen maar ADO-fans. Een enkele Ajax-fan. Maar die zal dat niet kenbaar maken. Het vak waar normaal de Ajax-supporters zitten is leeg. Daar hangt nu een groot shirt van ADO overheen. Dus wat dat betreft geen problemen. En als je dan kijkt, jeetje, wat kan iemand ongelooflijk hard schreeuwen. Zo. Maar ja, dat is schijnbaar normaal. Wat dat betreft is het hier dus wel rustig en wordt het ook verwacht. Ik heb buiten wel veel politie gezien en ook wat van die arrestatiebussen. Maar vooralsnog is het wat dat betreft rustig. Ja, dan de wedstrijd zelf. De keuzes die Erik ten Hag heeft gemaakt voorin. Wie spelen er? Ja, Neres speelt. Hij speelt vanaf de rechterkant. En natuurlijk Tadic aan de linkerkant voorin. Kasper Dolberg is de spits. En daarachter dan twee man, zeg maar op de 10-positie. Dat zijn Ziyech en Donny van der Beek. En daarachter Frenkie de Jong. Dus hij heeft wel een aanvallende opstelling. Daarentegen ADO heeft dan wat verdedigende opstelling door John Gosens erbij te zetten. Troepé is er niet bij, die is geblesseerd. De man die vorige week nog de winnende treffer maakte. En Dion Malone is zijn vervanger. En ik hoop maar één ding.

En momenteel te zien onder andere in de serie Langs Romeinse Wegen over zijn geliefde Italië. Goedemiddag, Rick Nieman. Goedemiddag. Ja, nog helemaal in de schmink en ook nog een heel mooi pak aan. Ja, anders was ik wel in spijkerbroek gekomen. Maar ik kwam van WNL op zondag in Amsterdam, waar we dat live uitzenden. Dus ik had geen tijd om me om te kleden. Snap dus, het ziet er ook prachtig uit. Ja. Geen klachten. Zat er nog iets leuks in de show? Ja, vond ik wel. We hadden Lilian Marijnissen als politieke gast. En die doet dat toch wel heel erg goed. Want? Wat doet ze goed? Nou, ze staat heel erg voor wat ze wil zeggen. En ze doet het met verven en met overtuiging. Maar ook met een hele grote knipoog. En dat hebben we bij de SP wel eens anders gezien. We begonnen vanochtend met een filmpje wat ze zelf op YouTube zet. En waar ze ook heel trots op is. Namelijk dat zij in een knalrode Ferrari op hoge hakken door Nederland scheurt. Om daar mensen die je niet 1, 2, 3 bij de SP zou verwachten op te halen. En daar in de auto een gesprek mee te voeren. Bert van der Vorst bijvoorbeeld. En ze zegt, ja, ik krijg ook best wel veel kritiek uit mijn eigen achterban. Want ja, zo'n auto, dat is een patserbak. En hij is heel... slecht voor het milieu, zeg maar. Ik vind dat gewoon leuk. Nou, en die knipoog vind ik wel heel... Ja, dat is heel aantrekkelijk en leuk om naar te kijken. Rick Nieman, onze gast. Welkom op de perstribune. De perskaart. Rick Nieman, geboren op 9 november 1965 in Amsterdam. Voor het invullen van je perskaart graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Favoriete stad in Italië? Napels. Ik ben op mijn best als... Jeetje. Over jezelf om dat te zeggen. Nou, als ik goed luister. Als ik mensen de ruimte geef om hun verhaal te doen. Deze eigenschap bewonder ik in mensen. Wijsheid. Nieuwsanker of talkshow host? Talkshow host. Dit interview zou ik graag opnieuw doen. Bijna, ik denk 90% van alle interviews. Kwetsbaar voelde ik me toen... Kwetsbaar voelde ik me toen. Jeetje. God, daar moet je echt over nadenken. Ik heb niet zo 1, 2, 3 maar dat zal iets uit mijn privéleven geweest zijn, denk ik dan. Links of rechts? Ja, rechts. Tijdens mijn studie in Amerika ontdekte ik dat. Nou, onder andere dat ik niet zo links was als ik dacht dat ik was. En dat is toch alweer best lang geleden. En ik ontdekte dat journalistiek echt voor mij het mooiste vak is dat je kunt uitoefenen. Collega's ergeren zich aan mij als? als ik te veel praat. Tot slot, ADO of Ajax? Ajax. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wijsheid. Jij waardeert in mensen wijsheid. Wanneer is iemand wijs, Rick? Als iemand niet te snel oordeelt... en rustig luistert naar datgene wat verschillende mensen te zeggen hebben... en nog van mening durft te veranderen, bijvoorbeeld. Een aantal van die kwaliteiten die je de laatste tijd minder ziet... we zijn allemaal heel erg opgewonden, zeker op sociale media... moet je eigenlijk binnen de kortste keer een standpunt in hebben genomen... en wedergebend als je daarvan afwijkt... Maar ik vind mensen die met enige rust en kalmte de zaak beschouwen... en dan nog eens een keer een mening geven... ik vind dat altijd wel heel mooi om te zien. En in hoeverre is dat van toepassing op Rick Nieman? Ja, veel te weinig natuurlijk. Ja. Daarom bewonder ik het ook zo. Ik wou dat ik dat vaker deed. Ik merk wel dat naarmate je als journalisten, wat jullie ook hebben... naarmate je je meer in bepaalde dingen verdiept... dat dan het steeds moeilijker wordt om een hele vaste mening te hebben. De nuance is toch vaak wel heel erg aanwezig en de waarheid ligt... toch ook wel best vaak in het midden. In de zin van dat je niet... Als je in eerste instantie denkt, dit is een schande... of dit moet zo, of dit, en dan ga je erin verdiepen... en dan ligt er toch vaak net iets anders. Ja, en doorvragen, je zegt, dan ben ik op mijn best... als ik echt luister. Ja. Dat hoort eigenlijk ook bij die wijsheid. Tenminste, ik leg de link... Ja, dat denk ik wel. Kijk, in ons vak is er natuurlijk bijvoorbeeld de verleiding... ik noem maar wat, als je iemand interviewt, een politicus... om voor het nieuwtje, het 101'tje te gaan. Of heel erg gespitst te zijn op wat je denkt dat iemand gaat zeggen... en kijk of hij daar of zij daar dan misschien een klein beetje van afwijkt. Maar goed luisteren en vooral luisteren naar bijvoorbeeld hoe iemand iets zegt. Niet per se alleen maar wat, maar de intonatie. Of zoals iemand ooit tegen mij zei, kijk, je hebt heel veel ja's en nee's. Iemand kan zeggen ja. Of iemand kan zeggen ja, of iemand kan zeggen ja. En het zijn allemaal andere ja's. Dus je moet goed luisteren en dan daarop reageren. Dat is, als dat lukt, de tijd is er natuurlijk op de radio of op tv niet altijd voor. Dan is dat wel mooi. En je koos voor Ajax, uiteraard als Amsterdammer. Maar ben je een voetballiefhebber? Ja, ben niet de type die weet dat in 1988 tegen Twente in de tweede helft op de 43... weet je wel, op de 23e... Dat weet Carrie wel. Ik heb veel vrienden die dat weten. Maar ik ben wel absoluut een voetbal- en zeker een Ajax-liefhebber. Ja, iemand die dat zeker weet is Andy Houtkamp. Ja. Want die gaat al een tijdje mee en zit voor ons op de perstribune bij ADO Ajax. Goedemiddag, Andy. Hallo. Hallo. Ja, oud-collega van Rick. Zeker. Fijne collega ook. Dag Andy, dankjewel. Hey Rick. Ja, het was altijd gezellig. In de oude tijd bij RTL toen het begon daar. Hard en mooi werk daar mogen doen. Maar goed, voetbal ADO tegen Ajax. ADO heeft gekozen voor de Heracles manier. Het is nog 0-0. Snel vroeg vastzetten. Dat heeft Heracles geen windeieren gelegd. Want die wonnen toen met 1-0 van Ajax in Almelo een paar weken geleden. En nu moet Ajax ook uitkijken dat ze hier geen averij oplopen. Balbezit voor ADO. Maar heel even, want Mazraoui zit er goed tussen. Hij kan de bal meegeven aan Neres. Doet dat ook aan de rechterkant. Maar heel slecht gepaast. Bal gaat over de zijlijn. Ja, wie kan er vanmiddag wat rustiger ademen? Kan Ajax op het gemakje kijken naar PSV Feyenoord? Of kan PSV denken, want nou, we staan zover voor dat we, als Ajax geen goed resultaat tegen ADO halen, dat ze weer een flinke voorsprong kunnen nemen. ADO gaat in de aanval, maar Taliafico zit er goed tussen. Ajax dus eventjes met de rug tegen de muur. Maar nu gaat Frenkie de Jong lopen met de bal. En Lang ook heeft de bal halverwege de ADO-helft. Speelt de bal naar buiten naar Tadic. Kijken wat Tadic kan. Speelt hem naar Ziyech, die op het middenveld speelt. Maar dat levert volgens nog niets op. Het staat 0-0 na 5 minuten spelen bij ADO Ajax. TV-presentator Rick Nieman is onze gast. De komende weken te zien met zijn reisprogramma Langs Romeinse Wegen. Een programma waarin hij probeert het echte Italië te ontdekken. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Na al die jaren ga ik op zoek naar het ware gezicht achter het masker van de grote schoonheid. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. Ciao. Ciao. Ik vind het echt ongelooflijk, hè? Die staat hier de hele dag hier die pasta te maken. En maar rollen. En de hele tijd om het hoekje kijken of er nog iemand de winkel in komt. En zodra er iemand is, helpen. En weer terug. Van 's ochtends, ze zegt als ik tijd wil hebben om het klaar te maken, 5 tot 's avonds 7:30 in die winkel. Met een paar uurtjes pauze tussenmiddag. In der eentje. En dan de prijzen niet duurder willen maken. Terwijl ze zegt, nee, de mensen zouden ze nog wel kopen. Omdat dat niet het juiste is om te doen. Ik ben echt diep onder de indruk. Ja, Rick Nieman. Te zien momenteel dus met die serie. Jij spreekt de taal. Je hebt een Italiaanse vriendin gehad. Ook een dochter met haar gekregen. Ja. Jij bent op zoek gegaan, horen we in de promo, naar de ziel van Italië. Ja. Heb je hem gevonden? Wat een goede vraag. Het is natuurlijk nogal een taak, hè, die je jezelf stelt. De ware ziel van Italië, het echte gezicht. Nou, een beetje wel, denk ik. Kijk, heel veel van ons hebben natuurlijk een vrij clichématig beeld van Italië. Ik ook. Het is een heerlijk land. Je kan er lekker eten, de mensen zijn vrolijk, er schijnt meestal de zon, of je kan er lekker skiën. Het is een fantastisch land. Alleen, ze hebben het niet makkelijk, de Italianen. En dat fragmentje wat je net hoorde bijvoorbeeld, gaat over Fernanda, een vrouw met een klein winkeltje, die daar in haar eentje 6 dagen per week eindeloos lange dagen maakt, vertelt dat ze 80% belasting moet betalen. Dat weten we ook vaak niet van Italië, dat die belastingtarieven idioot hoog zijn. Maar zij wil een rechtschapen mens zijn, dus doet dat ook. En jij checkt ook of dat echt zo is? Nou, kijk, dat is moeilijk natuurlijk. Maar ik heb ook mijn zwager gesproken, mijn ex-zwager, die een restaurant runde. En die zei dat ook. Hij zei, als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je gewoon op 75% belasting. Ja, en van dat laatste stukje kan je bijna niet leven, want zo hoog zijn die opbrengsten niet. Ik weet wel dat het waar is. Je hebt in Italië. Kijk, hij zegt ook, die ex-zwager zei, ja, de reden dat die belasting zo hoog is, is omdat ook heel veel mensen ze niet betalen. Dus worden die tarieven alsmaar omhoog gegooid, et cetera. Dus die ware ziel, ja, dat vind ik heel erg moeilijk. Maar ik ben wel tot meerdere keren echt verbaasd geweest over wat ik daar weer aantrof. Dingen die ik niet wist. Zoals? Nou ja, dat blijkt dat hoe keihard de Italiaan moet knokken om te overleven. Als jij 1000 euro netto per maand verdient, om maar wat te noemen, in een stad die niet heel veel goedkoper is dan Amsterdam of Utrecht. Is moeilijk te doen, hè? Ja. En het feit dat mensen vooral nog steeds heel erg aan hun regio's hangen. En dat ze in het noorden van Italië niet alleen soms meer autonomie, maar soms ook echte zelfstandigheid willen. Het gigantische verschil tussen Noord en Zuid. Het zijn echt, zoals ze over Engeland en Amerika zeggen, twee landen verenigd of gescheiden door dezelfde taal. Het is ja. Want wat blijkt vooral, het grote verschil, wat zie je? Noord-Italië is gewoon eigenlijk Duitsland of Nederland. Ja. Als jij naar Turijn of Milaan gaat, is de ze spreken een andere taal, maar verder is het gewoon een Noord-Europees land. Als jij naar Sicilië gaat, Ja, dus het is een mix van heel diep zuidelijk Europa. Met een vleug Afrika. En dat is echt zo anders in allerlei opzichten. Dat is verbijsterend eigenlijk dat één land is. Want je zegt ook hè, in de aankondiging van... ik ben bang dat mijn geliefde Italië uit elkaar dreigt te vallen. In hoeverre ben je daar in jouw leven mee bezig... als je niet zo'n programma maakt? Nou, minder natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, dat is niet. Mensen denken soms over journalisten. Ik weet niet of ze dat over jullie ook denken. Dat wij de hele dag alleen maar de krant lezen. En ons al het wereldleed continu aantrekken. Ik heb ook wel eens. Als je op plekken komt dat mensen denken van. De vragen zie je iets en zeg ja, dat weet ik niet. Of dat heb ik niet gelezen. Wat heb jij dat niet gelezen? Maar ja, met dat aanbod. Maar anonym, is het wel zo dat je dan wel vaker nog even met een ander oog naar Italië kijkt? Ja, Italië wel. Een paar van die voorliefdes. Amerika is er één. Italië is een ander. Waar ik dan heel erg naar kijk. En ik, ja, het is toch wel verbijsterend. Wat er gebeurt, maar ook interessant. Politiek bijvoorbeeld. En je moet je voorstellen alsof in Nederland PvdA, CDA, VVD, D66 verdwijnen bij de volgende verkiezingen. En dat dan, laten we zeggen, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie samen regering vormen. Zoiets is daar ongeveer aan de hand. Fascinerend. Ja. Want je kent de kritiek, hè? De NPO, Reisbureau van de Sterren. Ja. Nou, jij valt daar inmiddels ook eigenlijk een beetje onder. Ik ook, hoor. Maar wat een onzin, jongens. Kom op nou. Want, wat voeg jij toe aan correspondenten die gewoon vanuit Italië berichten? Wat denk jij dat wij zien als kijker door jouw programma wat we anders niet zouden zien? Waarom is het... Een heel ander Italië dan dat. Kijk, dus, natuurlijk, je hebt hele goede correspondenten voor NRC, Volkskrant, De Telegraaf, die daar ook over schrijven. Mm-hmm. Afgezien van het feit dat die relatief weinig ruimte in de kranten krijgen. Er is niet zoveel veel berichtgeving over Italië. Hoor je het nu uit de mond van... tussen aanhalingstekens, want het wordt te vaak misbruikt, gewone mensen. Ik bedoel, wij hebben er bewust voor gekozen om zo min mogelijk bobo's te interviewen. En mensen met een winkeltje of een restaurant of een bepaalde overtuiging te spreken. Maar als ik kijk naar de series over China, over Saudi-Arabië, over Teheran, over Turkije, dan kom ik allemaal dingen te weten die ik, terwijl ik veel kranten lees, niet wist. Ik vind juist het bij uitstek een NPO-taak om een venster op de wereld te creëren. En in welke mate wij eraan voldaan hebben, ja, dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar die series aan zich vind ik fantastisch. Nou, en het leuke is natuurlijk dat je de taal spreekt en dat je daar dus een verleden hebt. Dat je bijvoorbeeld je zwager interviewt, dat maakt het persoonlijk. Maakt het voor jou ook het anders om een programma op die manier te maken, omdat het wat persoonlijker is? Ja, heel anders. En je vraagt ook andere, je vraagt verder door, je stelt andere vragen. Als je mensen, als je iemand weer ziet of je zit mensen op het strand of aan tafel, dan gaat het wel over de politiek. Maar je wil nu echt weten wat iemand beweegt en waarom dan en hoe dat in elkaar zit. En die ex-vrager zegt bijvoorbeeld ook van ja, weet je, voor jullie is het misschien een grapje. Jullie kunnen er misschien om lachen dat wij zo'n chaotisch land hebben. Maar ik moet hier leven, weet je wel. Het is bijna niet te doen. En tegelijkertijd, ik noemde net Napels toen je mijn favoriete stad vroeg. Ik ken Napels niet zo heel goed. Ik was ongelooflijk vrolijk verbaasd over Napels. Daar zitten jonge mensen die zeggen wij gaan niet naar Milaan, Rome, Berlijn of Londen. We blijven en we gaan zelf iets van onze stad maken. En dat is een hele vrolijke, optimistische aflevering geworden. Terwijl je dat bij Napels misschien niet zou verwachten. Nee. Wat trouwens wel heel grappig om te zien dat jij ook de Italiaanse gebaren maakt als je... De taal spreekt. Dus daar ben ik me niet van bewust. Ja, dat is leuk. Nee. We gaan een beetje de macho geworden, of niet? Nou, Italië verandert. Hè? Ook vrouwen worden nog belangrijker daar, gelukkig. Voetballers worden ook wel eens macho's genoemd. Andy, is het een beetje een pittige wedstrijd? Nou, wel leuk om naar te kijken. Niet omdat het zo verschrikkelijk goed is en zoveel kansen. Maar omdat het gewoon echt spannend is en belangrijk is voor beide ploegen. Want we vergeten maar steeds dat ADO ook gewoon op de 10e plaats staat. Maar 3 punten boven de streep. Hoe is het ook mogelijk? Hè? Ze hebben er wel 10 meer dan NAC. Dat is een geruststelling. Hoekschop voor Ajax staat 0-0. We zitten in de 13e minuut. Hoekschop vanaf de linkerkant. Het linkerbeen van Hakim Ziyech gaat dat doen. Bal laag, te laag. Wordt makkelijk weggekomen door Meijers. Die zijn 200ste wedstrijd voor ADO speelt. Maar de bal wordt wel opgevangen door Frenkie de Boer. En het betekent maar één ding. Dat Ajax sterker is in de eerste 12, 13 minuten. Want Ajax speelt veel meer op de helft van ADO. Dan ADO op de helft van Ajax. Maar het heeft aan beide kanten nog geen kansen opgeleverd. En dus staat het nog altijd 0-0 bij ADO Ajax. Licht uit, spot aan. Dat spijt me. Voor Nederland. Dat is een grauwe herinnering aan een grimmig verleden. De mediaarchieven. Met Ron Vergouwen. Ja, het is tijd voor onze mediadeskundige Ron Vergouwen. Ron, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Rick werkt sinds enige tijd bij WNL natuurlijk. De omroep die deze maand precies 10 jaar bestaat. Wist jij niet, hè, Rick? Nee, wist ik niet. Er is toch geen taart geweest? Nee. Nee, ik sprak ook deze week even met Bert Huisjes. Ik zeg van, jullie hebben het toch wel gevierd. Je moet alles even aangrijpen om het te vieren. Vooral nu het goed gaat natuurlijk. Maar hij zegt, nee, we wachten nog even af hoe de politiek binnenkort over ons lot gaat beslissen. Directeur van WNL. En het is natuurlijk ook de oprichting. De uitzendingen van WNL die zijn pas een jaar later begonnen. Maar het moment zelf dat de oprichting is geweest, is inderdaad 10 jaar geleden. Ja, de omroep staat nu voor Wij Nederland. Vroeger was het Wakker Nederland. Maar zouden veel mensen dat nou weten? Wij Nederland, Rick? Te weinig, denk ik. De link met de Telegraaf, alhoewel die inmiddels helemaal is doorgesneden, die wordt nog wel door vrij veel mensen gelegd. Wat ik snap, omdat het destijds een heel succesvol media-offensief was van de Telegraaf. Ja, nou, we gaan even terug naar dat begin. 2009, en nou ja, zoals het geval was, ook toen andere omroepen zoals BNN en Max aan de deur van Hilversum klopten, waren de gevestigde omroepen toch vrij kritisch. Toen Telegraaf-hoofdredacteur Jules Paradijs die omroep aankondigde, toen maakte verslaggever Erik Dijkstra van De Wereld Draait Door, vooral toch een beetje een linkse programma was dat toch wel in die tijd in ieder geval, een enigszins gekleurd verslag. Luister even mee. Ook de krant van Wakker Nederland sluit zich vandaag aan bij de eindeloze rij aspirant omroepen. Het is één pot nat, dat weet je zelf ook wel. Voor gewone, hardwerkende mensen is geen plek in de programmering van Hilversum. Bent u er ook eentje van? Ja. Wat mist u eigenlijk nu op tv? Wat ik nu mis op tv? Ja, zeg het eens. Buitenhof, Netwerk, Eén Vandaag, Pauw en Witteman, Eén Pot Nat. Wakker Nederland gaat dat anders doen. Wat is nou het unieke aan het geluid van de Telegraaf? Het unieke aan de Telegraaf is dat het heel erg uniek is. Ja, nou, ik heb het er een beetje in gekort, maar de hele reportage was wel erg negatief, moet ik zeggen, als je dat nu terugkijkt in ieder geval. De aanleiding voor de omroep was ook vooral dat iedereen dacht dat de publieke omroep 3 keer de Volkskrant was. Hè. Dat was zo'n gevleugelde uitspraak. Henk Hagort, de baas van de NPO destijds, wilde daar korte metten mee maken. En uiteindelijk kwam WNL dus in het bestel. In 2010 gingen de uitzendingen van start, onder aanvoering destijds van Michiel Bikker-Kaarten. Dat is de man die ook BNR Nieuwsradio heeft opgericht. En het nieuwe, frisse gezicht van de omroep werd Petra Grijze. En zij kwam ook van BNR. Tegenwoordig nu collega hier op Radio 1. In de allereerste uitzendingen waren het toch, Rick zei het al, waren het vooral telegraafgezichten die te gast waren in de dagelijkse ontbijtshow Ochtendspits, zoals het toen heette. John van de Heuvel zat er bijna elke dag. Paul Jansen. Kortom, WNL, lekker rechts. Een fragmentje uit de allereerste uitzending. Goedemorgen, dit is Ochtendspits van maandag 6 september. Het is weer september. Dat betekent dat de beurshandelaren die weer terugkomen van de Bahama's zich hijsen in het maatpak. Nu de kabinetsformatie geklapt is, liggen alle mogelijke combinaties weer op tafel. FVD-leider Mark Rutte is hier bij mij aan tafel. Welkom. Goedemorgen. Ja, gelijk de premier van VVD, rechtse partij. Even je statement maken. Was de goede. Heb je daar herinneringen aan, die begintijd van WNL? Geen grote. Nee, want je zat bij RTL natuurlijk. Ik zat bij RTL, ik heb wel eens gekeken. En Petra ken ik, een fantastische journaliste. Dus, maar ik heb er geen grote herinneringen aan, eerlijk gezegd. Het was wel de tendens dat het niet zo heel goed was in het begin in ieder geval. Jij zegt het. Ik weet het oprecht niet. Nooit gekeken. Oké. Naast Petra was een andere presentator in die tijd Alex de Vries. En dat is misschien, ik zie jou, je kijkt verbaasd. Ik moet even denken. Ja, Alex de Vries was ook een verslaggever van de Telegraaf die eigenlijk de uitzendingen afwisselde met Petra Grijze. En de Hilversumse traditie die WNL wel had overgenomen was dat hij heel pijnlijk is weggegaan. We zien ook hier op de webcam zien we nu een fotootje van een ronkend interview wat hij had gegeven aan het Parool. En daarin zegt hij, ik ga nu echt voor 100% voor televisie. Hij deed het al een jaar en hij zei van, nou, ze hebben alle vertrouwen in me, ik ga er een mooie carrière van maken. 2 dagen later moest hij in de media vernemen dat hij werd ingeruild voor Eva Jinek. En dat hij dus aan de kant werd geschoven. Ja, zo gaat het in heel veel subliek. Keiharde wereld. Ja, zeker. Verdorie. Ja, Eva Jinek, dat was het nieuwe dat boekbeeld. Dat was wel een talent. Dat had toen een nieuwe en huidige baas van WNL, Bert Huisjes, goed gezien. Zij kwam naar WNL omdat ze een eigen talkshow kreeg op de zondagochtend. Nou, en Eva ontpopte zich tot een katje dat je niet zonder handschoenen kon aanpakken. Neem nou dit interview met Mart Smeets. Zijn de jongens en meisjes die jou moeten opvolgen in de toekomst, Mart, zijn die goed? Natuurlijk. Ja, zo goed als jij? Dat is geen goede vraag van je ook. Onzin vraag. Je had helemaal niet. Je had ook wel kunnen zeggen. Nee, helemaal niet, Mart. Ik zal je vertellen waarom. Je had ook kunnen zeggen, toen ik een mentor had op Spa, toen werden we op een bepaalde manier opgeleid. En dat maakte van ons betere nieuwslezers, sportjournalisten die zonder autocue konden. Dat had je ook kunnen zeggen. Dus maar grote nieuwslezers kunnen nieuwslezen zonder autocue. Second nieuws lezen, waarin geen fouten zitten, de details en de namen juist zijn, de aantallen ook, is onverantwoord. Om dat zonder autocue te doen. Dat en zegt niks woorden over mijn intellectuele capaciteit. Nee, maar dat zijn of de jouw andere woorden nieuws en het zijn niet mijn woorden. Dit is toch wel het moment voor Eva, wat eigenlijk haar doorbraak is geweest. Van iedereen zegt, nou, dat doet ze hartstikke goed. Heerlijk. En ze had ook gewoon volkomen gelijk. Ik bedoel, ik mag maar graag hoor, maar je kan geen... iemand heeft al eens uitgerekend dat ik samen met Suzanne Bosman, geloof ik, 9000 uitzendingen heb gedaan. Ja, dat kan je, bij RTL inderdaad? Ja, kan niet. Of nou, niet samen, maar goed, lang verhaal. Maar wel duizenden. Ja, dat kan niet van de autocue. Ja, nou, en Eva heeft dat perfect neergezet, zoals ze dat net deed. Complimenten voor WNL dat ze ook het tijdstip van de zondagochtend op de kaart hebben gezet. Want er was nog niks in die tijd natuurlijk. Nee, het is wel in Duits. En in Frankrijk en in Amerika en in Engeland is de zondagochtend talkshow echt een begrip. Dus dat heeft WNL goed gedaan. En we zijn druk bezig om daar nog steeds elke zondag iets mee te doen. Ja, maar goed, niet alles is een succes geworden. Dus nog even, ja, even wat speldenprikjes uitdelen. Dingen die niet gelukt zijn. WNL heeft zich bijvoorbeeld in de, ja, zo noem je dat eigenlijk, de Bermuda-driehoek van de Nederlandse tv gewaagd, waarin alles mislukte. Dat was de zomerstop-invulling van De Wereld Draait Door op Nederland 3. Met weer een tv-talent, Merel Westrik. Er werd vandaag maandag 6 augustus in het hele land weer volop getwitterd. En dit is wat ons betreft de tweet van de dag. Ik haat Nederland. Altijd 33 graden en zon. Ik wil regen. U kijkt naar Nederland 3. Het is 7:30 en we zijn live. 7:30 en het was live, dus dan noem je het programma 7:30 live. Dat, zo gaat het in Hilversum niet moeilijk doen. Maar goed, er keken minder dan 100.000 mensen elke dag. Dus ja, dat was wel een enorme flop. En ook ja, Eva Jinek heeft ook een flop gehad bij WNL. Met een gezellige café-variant van In de Hoofdrol. Welkom, dit is Vrijdag met Vrienden. Vanavond drink ik hier in de North Sea Jazz Club in Amsterdam een biertje met een bijzondere man. Gordon! Als ik zeg zitzak, waar denk je dan aan? Zitzak? Diepgraven. Zitzak. Aan wie denk je? Aan een zitzak? Wie had nou van mijn ex een zitzak? Nou ja, goed. Van dit soort amusement heeft Eva in ieder geval geleerd. Niet meer herinneren. Maar ook WNL heeft ervan geleerd dat ze dat beter niet kunnen doen. Natuurlijk moeten ze ook keuzes maken, want er is een klein budget bij WNL. Maar goed, het probleem van WNL is wel dat goed talent snel uitvliegt. Omdat de omroep natuurlijk ja, minder kansen kan bieden dan een grote omroep. Nou, Eva Jinek ging naar Caro NCV. Merel Westrik naar RTL Nieuws. Leonie ter Braak naar SBS6. En Roos Mongee zit tegenwoordig bij Eén Vandaag. Dus ja, de grote vraag is wanneer fladdert het jonge talent Rick Niemann uit? Nou ja, ik ben juist gekomen. Ik ben er natuurlijk nooit begonnen, maar een beetje, dat is een beetje aanmatigende vergelijking. En Frenkie Rijkaard, die dan zijn laatste seizoen nog bij Ajax gaat voetballen. Nee, ik vind het een leuke club en het past bij mij en mijn overtuiging. En ik vind het, ik krijg er ontzettend veel kans om leuke dingen te doen. Ik mag een programma als Haagse Lobby maken, nu langs Romeinse Wegen. WNL op zondag, er komt binnenkort een nieuw programma over misdaad aan. Dus er is ontzettend veel. Ik voel me daar heel erg thuis. Uitfladderen? Nee, ik was het voorlopig niet van plan. Maar was jij bezig eigenlijk met die omroep? Ik bedoel, jij werkte bij RTL. Herinner jij je nog hoe jij daar tegenaan keek? Dat het goed was of dat het je niet uitmaakte? Ja, dat die publieke omroep was natuurlijk een verschrikkelijk subsidieverslindend, marktverstorend instrument dat kapot gemaakt diende te worden. Maar je bent inmiddels wijs maar en dan nu, kan je van je mening veranderen. Het is een beetje flauw. Kijk, publieke omroep is ontzettend belangrijk voor, dat weet iedereen. En ik was er wel een beetje mee bezig, omdat jij zei net grappigerwijs, Ron, van nou, toch destijds best wel een beetje linkse De Wereld Draait Door. Maar ik keek het nu terug in mijn herinnering. Was het niet zo links, maar ik keek het niet terug. Ik denk van, nou, hier wordt echt wel rechts, ja. Wordt we echt wel een beetje als de vijand gezien. Nou, en dat is eigenlijk, dat is minder inderdaad, dat ben ik met je eens, maar ja. Dat is nog steeds wel een beetje zo. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met hoe Nederland stemt, als je kijkt, we gaan naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ik zat van de week naar het staatje te kijken, het kaartje van de verkiezingen 4 jaar geleden. Dan is heel Nederland of blauw of groen, dus of VVD of CDA. En een paar hele kleine lichtgroene puntjes, en dat zijn dan Utrecht en Amsterdam, en daar zijn GroenLinks en D66 heel groot. En wij weten allemaal, als je in de media rondloopt, dan zijn er veel meer mensen van D66 en GroenLinks dan bijvoorbeeld van VVD en CDA. Dat is gewoon zo. Schaduwverkiezingen geweest op de redacties van NOS en RTL Nieuws. Nou, dat is niet representatief voor hoe Nederland stemt. Dus daarom vind ik het juist zo leuk dat er een WNL is om een beetje tegengas te geven. Ron, dankjewel. Tot over een uur met jouw blik op de afgelopen mediaweek. Hoe is het bij ADO Ajax, Andy? Rustig. Iets te rustig naar mijn oordeel. 0-0 de stand. Nog geen kansen gezien. Ja, een aardig schot van Mazraoui. Een minuutje geleden. Nu is Neres weg. Geeft de bal mee aan Van der Beek. Van der Beek in het strafschopgebied. Gaat er dan wat gebeuren? Bal voor het doel? Nee, wordt weggewerkt door Beugelsdijk. En dan gaat de bal wel over de zijlijn en mag er gegooid gaan worden. Of een hoekschop genomen gaan worden. Het was in ieder geval de eerste keer echt dreiging voor het doel van keeper Swinkels van ADO. We hebben al 23,5 minuut gespeeld. 0-0. 1-0 de stand. Inderdaad, een hoekschop is het net geworden voor Ajax. De derde voor Ajax. ADO nog geen hoekschop mogen nemen. Vanaf de rechterkant het linkerbeen van Ziyech. In een zonovergoten stadion. 15.000 mensen. Fijne wedstrijd in ieder geval qua affiche. Er komt de bal voor het doel, wordt weggekopt. Want Ziyech is nog niet succesvol en gelukkig met zijn voorzetten. Of te kort of iets te lang. Nou, hij mag het nog een keer gaan proberen vanaf de rechterkant. Nu is hij wel goed richting Dolberg. Kan er net niet bij, niet goed bij. En dan Taliafico, die probeert de bal voor het doel te krijgen, maar wordt van de bal afgelopen. En weer een hoekschop voor Ajax. 0-0, nog altijd na 24 minuten spelen. ADO tegen Ajax. We hadden het net met onze mediadeskundige Ron Vergouwen over 10 jaar WNL. Rick is inmiddels daar natuurlijk een van de vaste gezichten. Je presenteert WNL op zondag en nu dus langs Romeinse wegen. Maar daar ging een lange carrière bij andere omroepen aan vooraf. Goedenavond, dit is Nieuwslijn. Vanavond vanuit Groeneveen, een van de twee getroffen flats. Op dit moment gaat het bergen van de slachtoffers van de grootste vliegtuigramp uit de Nederlandse geschiedenis gestaag voort. Mijn naam is Rick Nieman en dit is het laatste RTL Nieuws van dinsdag 29 april. Twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Dit is vreselijk beeld. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws in verband met het neerschieten van Pim Fortuyn. Hello, Rick Nieman. That's me. Nice to see you. Nice to meet you. Hello. Please come in. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Willem IV ja, staat naast Bertha 38 in de wijk. U zegt het, ik zou het niet durven zeggen, maar goed. Dit is inderdaad mijn laatste uitzending als presentator van het RTL Nieuws. Rick Nieman komt terug op de buis. De voormalig RTL Nieuwslezer wordt het nieuwe gezicht van WNL op zondag. Onze gids vandaag in deze woelige politieke tijden is Hans Wiegel in WNL op zondag. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Dag Geert, dat je er bent. Mensen zeggen tegen mij, als je met Rick Nieman, door Rick Nieman wordt geïnterviewd, dan zal je zeker geen afspraken kunnen maken. En dat is ook zo. Graag tot morgen. Een prettige nacht. Dag. Ja, Rick Nieman. Je leven. Nacht, ja. Dat zat ik hier een stukje verderop op het Mediapark, wat mensen thuis natuurlijk niet kunnen zien. En dan, als je aankwam, stond het hele parkeerterrein vol met auto's. Moest je een plekje zoeken. En dan ging ik altijd, als laatste het licht, deed ik het licht uit, letterlijk. Stond het ene autootje nog op het parkeerterrein om 1:15 s'nachts. God, heb ik dat vaak gedaan, zeg. Dat deel mis ik niet. Wat springt eruit voor jou als je dit zo langs hoort komen? Want je bent overal bij geweest. Zo klinkt het in elk geval. Ja, god, dat een beetje zenuwachtige, beknepen stemmetje bij de allereerste, het allereerste fragment. Ja, ik was heel nerveus, denk ik. Ik deed toen net Nieuwslijn. Dat was een eenmalige, of tenminste eens per week, een actualiteitenrubriek zoals je die vroeger nog had, voor Veronica in het publieke bestel. En toen was net dat vliegtuig neergestort op de Bijlmer. Het was al een paar dagen later. En toen moesten we daar een live uitzending vanaf een balkon met op de achtergrond die rokende puinhopen maken. Dat was buitengewoon spannend. Maar ging wel heel goed, geloof ik, achteraf. Ja, er springt van alles uit. En je zei er straks, weet je, op dingen ben je trots, op andere dingen ben je niet trots. Welk interview zou je over willen doen? Nou, met Willem-Alexander en Maxima was het ontzettend leuk. Samen met Marielle Tweebeke ging heel goed. Op dat laatste stukje met Wilders, wat je liet horen, daar was bijvoorbeeld heel veel kritiek op. Nou, dan denk je, ja, dat had ik dat dan anders moeten doen. Ga je bij jezelf te raden? Nou, sommige dingen misschien wel, andere dingen weer niet. Maar dat maakt dat het wel, waarvan je nu denkt, ja, dat had ik toch. Want er was kritiek, hè, dat je niet kritisch genoeg was. Ja, terwijl ik denk dat dat ontzettend meeviel als je terug zou kijken. Ja, sterker nog, je hebt een ingezonden brief in het Parool gestuurd. Ja, dus op een gegeven moment was ik pissig. Want dat interview, dat moet je misschien ook niet doen. Maar dat interview dat kwam. En bijvoorbeeld de dag daarna werd het bij de Wereldwijd Door, ik denk wel een half uur lang besproken door Prem Radicasjoen en Erik Dijkstra. En geen onvertogen woord. En er stonden 1 of 2 stukjes in de krant, maar dat viel ook ontzettend mee. En toen pas nadat Arjen Lubach er een uitzending over had gedaan, een week later, toen barst het een beetje los. Want Arjen had een verhaal gemaakt over dat niemand aan Geert Wilders vroeg, hoe dan? Als jij dingen van plan bent, hoe dan? Terwijl ik had in dat interview aan hem gevraagd, hoe dan? Hoe ga je dan de Koran verbieden? Hoe ga je dan? Ja. Had ik wel gedaan. Arjen zei overigens later tegen mij, toen ik me een keer tegenkwam bij een congres van KPMG, wat ik presenteerde, waar hij een optreden had, zeiden ja, ik had het interview niet gezien voordat we dat item gingen maken. En toen ik het laatst terug zat, viel het mij eigenlijk ook wel mee. Maar ja, wij zijn komieken, dus we mogen doen wat we willen. Vond ik, was ik wel een beetje. Maar hoe dan anyway, en toen, kort, ik denk dat ik die vraag hoe dan wel 16 keer heb gesteld aan Wilders. Alleen, ik was heel aardig begonnen. Ik zei, hoe is het met u? Rookt u nog? Hoe gaat het met u? En dat ik had verkeerd ingeschat, want ik heb Wilders veel vaker geïnterviewd, dat het medialandschap nu zo is dat als je niet gelijk er bovenop springt, dat mensen dan bij voorbaat al denken van, zie je wel, het wordt niks. En zoals mijn vrouw Sascha thuis zei... Sascha de Boer, veel, ja. Ja, hebben heel veel mensen... dat hele interview niet helemaal niet uitgekeken. Weet je maar goed, grappig is dat... het is niet zo dat jij nu zegt... nou, ik vind inderdaad dat ik dit anders had moeten doen. Dus een getergde man, zo las ik jouw ingezonden brief van het Parool. Ik dacht, jij hebt daar echt... je bent daar gekwetst ja, door toen, geweest. Oh ja, nou, toen was ik wel pissig, omdat ik dacht... jongens. Nou nee, gekwetst volgens mij ook. Kwaad dat mensen ja, jou zo zagen. Wel. En niet als, als echt een kritische journalist, want dat was je. Nou, kijk, ik kan wel lachen om Lubach. Ik vind het ontzettend leuk programma. En ze sloten toen af met, geloof ik, nou, niemand, oude journalistieke pitbull, blijf ze pakken. Ja, dat is grappig. Ik vond dat leuk. Nou, en dat wil je graag zijn. Nou, niet per se. Alleen, ik vond het unfair dat er gezegd wordt... je moet hoe dan vragen, terwijl ik denk... ik heb het 16 keer gevraagd. Ik ga de moskeeën sluiten. Hoe dan? Gaat u daar met de politie naartoe? Gaat u kettingen aan de deur leggen? Hoe dan? Ja. Dus ik heb dat de hele tijd gevraagd. Maar wat dus gebeurt er dan in jouw hoofd dat je die brief gaat schrijven? Wat is dan het moment dat je denkt... Het klopt gewoon niet, omdat ook die Parool recensent zich op Lubach baseerde. Ik heb met Jeroen Pauw nog een keer een leuk gesprek over gehad. Die zat bij De Wereld Draait Door. En die zei toen, ja, ik begreep dat het niet zo goed interview was. Ik heb het niet gezien, maar ik begreep dat het niet zo goed was. Zeg ik, ja, maar je hebt het niet gezien. Nee. Dan moet je daar gewoon je mond over houden. En weet je wat bijvoorbeeld, wat ik verkeerd heb gedaan? In die zin is dat we hebben het hele interview uitgezonden, integraal. We hebben elke seconde, van dat hij binnenkwam tot dat hij wegging. Er was toen ook een interview van de BBC, van Newsnight, diezelfde week. En toen zeiden mensen, zie je wel, zo moet je hem interviewen. Toen sprak ik een paar dagen later toevallig de producer van de BBC... die dat interview gemaakt had met de journalist. Die zei, we hebben 35 minuten opgenomen. We hebben 8 minuten uitgezonden. En we hebben zelfs een vraag en een antwoord die niet bij elkaar hoorden... aan elkaar gemonteerd. Dus het antwoord wat Wilders gaf... was niet op de vraag die de BBC erin heeft gemonteerd. Toen dacht ik, ja, zo kan het ook. Maar dat vind ik niet fair. Ik wil laten zien hoe wij het gedaan hebben. En de fout die ik denk ik gemaakt heb... is dat ik dus echt niet in had geschat dat de polarisatie nu zo groot is... dat als je het gewoon tegen iemand zegt, hoe is het met u? Weet je, de Volkskrant was boos omdat ik Wilders geïnterviewd had... zoals ik elke andere politicus zou interviewen, had ik gezegd. En zei de Volkskrant, ja, dat kan niet, want het is niet een politicus als elke andere. Denk ik, ja, maar dan zit daar het probleem, volgens mij. Ja, we kunnen hier nog heel uitgebreid over gaan discussiëren. Want ja, er is meer op te zeggen, maar dat gaan we niet doen. Want we willen nog veel meer van jou weten. Want je doet natuurlijk nog veel meer. De Haagse lobby, om inzicht te krijgen in de invloed van lobbyisten op de politiek. Mm-hmm. Een programma wat volgens mij door jou ook heel erg met liefde wordt gemaakt. Ja, dat is interessant. Echt de journalist in jou komt dan volgens mij ook naar boven. Zijn er momenten geweest dat jou de schellen van de ogen vielen? En dat je dacht, jeetje, dat het zo gaat in Nederland. Wat goed dat ik dit programma maak. Nou ja, wat goed dat we het mogen maken. Ja, er was zeker al in de eerste reeks. Ze hebben drie jaar dit mogen doen, drie reeks. Was er een moment dat iemand zei... kijk, het gaat natuurlijk helemaal niet om wat er in de Tweede Kamer besproken wordt... over een wetsvoorstel. Als je dan als lobbyist om de hoek komt kijken, ben je echt veel te laat. Ik zei, wanneer dan? Wanneer moet je dan wel om de hoek komen kijken? Nou, op het moment dat de wettekst geschreven wordt... je moet aan tafel zitten met de ambtenaren... die op dat moment een blanco vel voor zich hebben liggen... en een wet gaan schrijven. En niet zo heel lang daarna bleek bijvoorbeeld... dat ING dat had gedaan bij een nieuwe wet over het bankwezen. Dit ging dan over een nieuwe gokwet die net is aangenomen. Die jarenlang hebben ze eraf gedaan om online gokken... op een andere manier in te richten in Nederland. Dat vond ik wel vrij verbijsterend. Je moet dus zo goed de weg kennen... dat je binnen het ministerie weet welk ambtenaar op welk moment waarover een wet gaat schrijven. En een van de manieren waarop lobbyisten dat doen is door oud-ambtenaren aan te nemen. Het overheidsapparaat is afgeslankt de laatste jaren. En heel veel van die mensen, maar ook vaak van hele hoge posities, secretaris-generaal, directeur-generaal, zitten nu bij lobbyachtige organisaties. Die weten dus exact waar en wanneer je erbij moet zijn. Dat wist ik niet toen ik daar voor het eerst achter kwam. Ik zie onze gast van het volgende sportuur, Adrie Poldervaart, trainer van Excelsior, binnenkomen. Ik las in een interview met hem dat hij soms in de sport wel eens die Amerikaanse benadering mist. Hè, van het altijd maar willen winnen. En jij hebt in Amerika ook gestudeerd. Waar je erachter bent gekomen dat je echt journalistiek wil bedrijven. Kan jij dat ook wel eens hebben in het benaderen van media, tv-wereld, blik politiek, die Amerikaanse benadering? Nou, misschien 15 of 20 jaar geleden meer. Heel ambitieus. En heel graag willen winnen. En heel erg daarmee bezig zijn. Dat is de laatste, pak een beetje 10 jaar of zo, wel een stuk minder geworden, geloof ik. Ik denk dat dat leuker is voor mijn omgeving en voor mijn collega's. Want waar leidde dat toe? Nou, echt wel heel erg graag het goed willen doen. En geen fouten kunnen tolereren. En echt wel heel erg ambitieus zijn. En tolereren van anderen of van jezelf? Nou, van mezelf zeker niet, maar dus ook van anderen niet. En dat laatste heb ik geleerd dat het is beter om dat gewoon wel te doen. Daar wordt het allemaal een stuk gezelliger van. Want het was op een schaal van 0 tot 10, hoe hoog en nu qua ambitie? Qua ambitie? Nou, toen wel een dikke 9 en nu 7. Ik wil nog steeds heel goed. Ik wil mijn werk heel goed doen. Maar ik heb veel meer tolerantie voor dat er wel eens iets mis kan gaan. Of dat er iets fout kan. En jij denkt dat jouw collega's dat beamen en zeggen: ja hoor, als wij iets niet goed doen, blijft hij rustig. Ik hoop het. Wat denk je? Ja, ik denk het wel. Ik werk al heel lang met dezelfde collega's. Al heel lang met dezelfde regisseur op zondag. En die ken ik nog van vroeger. En dus niet op zondag doe ik nu 4 jaar. Maar ik ken Marco al 25 jaar of zo. En ik werk graag met vaste mensen. En ik hoop dat ze dat zouden beamen. En hoe lang leid jij onder iets wat je niet goed gedaan hebt? Nou, tegenwoordig gelukkig niet zo lang meer. Een dagje? Ja, of? Nu een dag. En dat was in het verleden denk ik wel een week. Laat het zo zeggen. Goed doen. Dat willen de 22 mannen op het veld ook. En wie doet het tot nu toe het best? ADO of Ajax? Nou, eigenlijk moeilijk te zeggen. Een voorzet vanaf de linkerkant van ADO van El Kayati. Net niet op het hoofd van Kanon. Dus dit was een mogelijkheid voor ADO. Staat nog altijd 0-0. Ajax heeft net wel een hele grote kans gehad. En dan hadden we weer wat gekregen hoor, met de VAR. Nu is het Ajax weg aan de rechterkant. Die kans ging er niet in. Frenkie de Jong voor doel Wachtalis. Frenkie de Jong kapt de keeper uit en wordt aangetikt. En geen penalty, zegt scheidsrechter Manschot. Dit had de Jong beter moeten doen. Want daar stond Tadic te wachten op de bal. En als die bal wordt aangespeeld op Tadic, dan is het een doelpunt. Maar de Jong wilde de keeper passeren. En dan hij loopt nu overigens te klagen bij de scheidsrechter. Ik ben benieuwd of de VAR nog in actie komt. De Jong dus alleen op de keeper af. En wil hem uitkappen. En gaat dan over de knie van Swinkels. En ligt dan. En dan wordt er gekeken door de VAR op dit moment of dat een overtreding was, ja of nee. Ik vind wel dat die rechterbeen van Swinkels wel iets aan de hoge kant is. Kijken wat Manschot doet. Nog altijd zegt hij wachten met het nemen van de vrije trap. Want de VAR is bezig om naar dat moment te kijken. En Manschot zegt niets aan de hand. Geen penalty. Vrije trap ADO. 36e minuut. 0-0. Enige opwinding was ook wel op zijn plaats. Want het was ook wel nodig. Want er gebeurt niet heel erg veel. 0-0. We hebben hier toch wel een Ajax-supporter in de studio zitten, hoor. Merk ik wel aan de bevlogenheid waarbij je bent. Hij staat op tv aan. Dit mag je graag naar kijken. Goed, WNL-journalist Rick Niemann is bij ons te gast. En wij vragen onze gasten altijd een historisch mediafragment te kiezen. En jij koos voor een legendarisch tv-interview uit 1987... Mm-hmm. van Weile Ischa Meijer met Weile Annie M.G. Smit. Het zag eruit als een boomstam met mos bedekt. Voelde je je ook zo? Ja, zo voelde ik maar me. Maar hoe voelt dat, boomstam? Ja, dat is dus... Langzaam? Ja, dooiig. Niet bloeien, niet botten, niet uitbotten. En toen na de oorlog... Maar kwam dat door de oorlog of was je al zo'n schuw typetje toch van nature aanleg? Ja, dat was ik waarschijnlijk toch wel. Een beetje schuw en een beetje met ontzettend veel schaamte. Waarover? Ook in de oorlog schaamte. Maar waarover? Dat ik niks deed in de oorlog, dat ik me niet verzette, dat ik geen tegenstand bood. Dat is een schaamte die gebleven is tot nu toe. En maar je was dus voor de oorlog ook al iemand die zich behoorlijk schaamde? Juist, ja. Je had aanleg voor schaamte, zullen we zeggen? Ja, ik had absoluut aanleg voor schaamte. Vond je jezelf lelijk of zo? Of, ik vond mezelf lelijk, afstotelijk en niks. En niks kunnen, niks mogen, niks... Ja, ik had echt een schaamtegevoel. Ja, tijdens dit mooie mediafragment gebeurt er iets op het veld bij ADO Ajax waar je niet vrolijk van wordt, Rick. Andy? Ja, in Den Haag en in Eindhoven zijn ze aan het juichen. Want het is 1-0 geworden voor ADO. El Kayati maakt zijn 13e van het seizoen en brengt daarmee de stand op 1-0 voor ADO tegen Ajax. Het is niet anders. We hebben nog een helft. Ja, kan nog helemaal goed komen. Ischa Meijer in gesprek met Annie M.G. Smit. Geweldig fragment, inderdaad. Jij kiest dit met een reden, neem ik aan. Jeroen Pauw zei dit ooit tegen mij. Ik heb veel van Jeroen geleerd. Want hij was de grote man bij RTL Nieuws toen ik daar kwam werken. En ik vind hem fenomenaal in wat hij doet. En hij wordt alleen maar beter. En ik heb dus heel goed naar hem gekeken. Naar hoe hij een aantal dingen deed. En hij zei ooit tegen mij. Het allerbeste interview ever op tv is dit. En ik dacht, hoezo, twee van die oude mensen. Ik bedoel, ze zijn allemaal hartstikke goed in wat ze doen. Maar En ik denk dat ik het wel 3 keer heb teruggekeken de afgelopen 20 jaar. Omdat het is van... iedereen moet het zien. Het staat gewoon op YouTube. Ischa Meijer, Annie M. G. Schmid. Ischa doet alles goed. Vooral het luisteren, waar we het aan het begin van de uitzending ook over hadden. Waarover? Schaamt. En dan wil Annie praat door. Maar waarover dan? Hij komt terug. Hij luistert ongelooflijk goed naar de intonatie in haar stem. Is Ischa nog beter gesprek dan Jeroen Pauw? Nou, Ischa werkte bij RTL toen ik daar ook zat. Dat zijn mensen misschien wel vergeten. Maar hij maakte een dagelijks programma voor RTL 5. Daar zaten ook draken van interviews bij. Ik bedoel, niet iedereen is elke dag even goed. Nee, maar is dit een antwoord op mijn vraag? Nee. ik heb te weinig van Ischa gezien om dat te doen. Ik denk dat Jeroen is op dit moment gewoon in Nederland de beste. En wat is er fenomenaal aan Jeroen? Luisteren. Jeroen heeft een programma gemaakt, kwestie van kiezen. Sorry, Rick, er zijn ontwikkelingen. Yes. Andy. Ja, daar wordt hij graag even stil van, hoor, Rick. Het is gelijk geworden. Mooie goal van Donny van de Beek, die nu nog een laatste aanwijzing krijgt van Ten Hag. Maar waarom was het voor Ajax nodig om echt pas gas te gaan geven als ADO op voorsprong komt? Het is een grote vraag. In ieder geval lukt het Ajax om op 1-1 te komen. Geen buitenspel, goede paas. En dan van de Beek die het mooi afmaakt. En hij scoort voor Ajax. Donny van de Beek zijn 6e doelpunt. Oftewel de gelijkmaker in de 40ste minuut bij ADO Ajax 1-1. Ja, nou, Rick zit helemaal rustig nu weer, gelukkig. Fenomenaal noem je Jeroen Pauw. Ja. Ben jij dat ook wel eens? Jezus, ja. Vergeten de vraag. Nou, dat is toch niet aan mij om dat te beoordelen? Zeggen mensen wel eens tegen jou, ik vind jou fenomenaal? Geweest in dat en dat. Geweest. Nou ja, of in dat interview geweest. Ja, nou, soms wel. Er zijn dingen. Ja, maar dat is heel raar om over te zeggen. Nee, leuk. Wij willen het horen. Maar ik heb net vorige week hadden we een debat met de lijsttrekkers van de Eerste Kamer in WNL op zondag. Ik heb een aantal van die debatten gedaan. Bijvoorbeeld in Carré. Dat was best wel spannend. In een vol Carré voor een paar miljoen kijkers. Die gingen echt goed. Dat ging me goed af. Om ook Wilders en Rutte en Pechtold en Buma om die allemaal. En Roemer om die er allemaal rondom te houden. En Halsema om dat te controleren, om te zorgen dat en terwijl ze toch nog uit de verf konden komen en iets nuttigs konden zeggen. Dat soort voel dingen. Voel jij direct of je in de wedstrijd zit of niet? Ja, maar het is gewoon harder. Als je niet in de wedstrijd zit, dat weten jullie ook, is harder werken. Dan moet je gaan ploegen. En soms loopt het vanzelf. Dat is ook heel fijn. Hè, want in dat interview met Ischa doet Annie ook heel erg leuk mee. Ja, dat zeker. Helpt, daar ben je ook afhankelijk van, hè? Exact. Maar het ligt nooit aan de gasten. Het ligt altijd aan ons. Dus je moet het ook afdwingen als het niet goed gaat. Dus bijvoorbeeld het leiden van debatten of het leiden van gesprekken. Ben je daar het beste in, denk je? Dat gaat me het makkelijkste af. Voor andere dingen moet ik ietsje harder werken. Maar dat vind ik ook wel weer leuk om daar harder voor te werken. Dus, En stel jij nu, want nu werk je bij WNL, vragen die je niet durfde of kon stellen bij RTL? Nou, wat ik meer durf is dingen benoemen. Je kan natuurlijk altijd inhoudelijk op dingen ingaan. Maar dat je gewoon ziet aan iemand van... U wordt nu boos of u wordt een beetje verdrietig. Ja, dat noemde je net ook. Hè? De manier waarop iemand ja zegt of nee. Ja, nou, dat soort dingen die zijn vaak zo verschrikkelijk belangrijk. Ja. Daar moet je gewoon beter op letten. En durf jij zover door te vragen als Ischa Meijer? Nee, maar niemand durft zover door te vragen als Ischa Meijer. Ook nee. Want? Wat stelt hij? Ja, maar Jeroen, je had net over Jeroen, die durft veel. Maar Ischa ging volgens mij ongelooflijk ver tot in echt de allerdiepste krochten die je maar kunt bedenken. Zeker toen hij nog geschreven interviews deed. En te ver wel eens? Daar kan ik me geen concrete voorbeelden van herinneren. Maar ik denk het wel. Ik doe dat in ieder geval niet. Ik wil altijd toch ook een bepaalde mate van harmonie. Wat best lastig is, want je mag ook af en toe ruzie maken. Behouden. Ik ben daar misschien een te nette jongen voor. Ik weet het niet. Maar ja, het was wel fenomenaal, inderdaad. Dankjewel, Rick. Leuk dat je er was. Ja, graag gedaan. Heel leuk. Na het nieuws praten we met onze sportgast dus. Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. Dus heel graag tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Op een baan van Tiof ramt hij even terug. De wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Goeie genade, wat de 500 meter. En zometeen vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. Geweldig gedaan. Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw.